Moje ime je Maja, v meni so literarni kritiki Veronika Šoster, Dijana Pungršič in Peter Semolič. Dobrodošli. Danes je najprej na vrsti z nami Matej Kranjc, Matej, prosim za pesniško intervencijo. Za intervencijo, prav. Lep dobro dan tudi z moje strani. Pesniška intervencija se začne s pogrebom. Peli so žalujoči ostali, ni bilo tablic za aplavz, s tem je bilo treba upraviti drugače. Dovolili so spontanost, čeprav bi lahko kdo dejal, kako neki lahko kar takole pred vsemi in brez nekoga, ki bi jih usmerjal. Jama je ena sama, s kotički ust lahko delaš kar hočeš, pa še vseeno ne boš uspel narediti dveh jam. Želiš si, da bi bila kje vrtljiva vrata, ne moreš se jih oprijeti, veš pa, da ne padejo. Vrtnica pade. Koščki zemlje zakorakajo s pogumom, ker jih preživlja lastna prst. Ta je svoja glava, noče se prilagajati. Njeni časovni okviri so drugačni od naših. Piha od zahoda, desetletje se komaj začne, desetletje nima še skoraj da ničesar za bregom, nekaj žarnih grobov, nekaj kosti, desetletje se oblečajo revije, ki imajo na sredini prilogo. S pravo številko je tudi ploha prava. Obleče se v zamero. Trobente, dežnikarice, lipa brez pelerine. Če padeš, preverijo ploho. Če pade ploha, preverijo trgovine z glasbi. Moteč kolovoz moralo bi biti blato. Glede gostovanja, glede pokropitve, glede plašča in pelerin smo vam dovolili pritajeno spogledovanje čez spomenik gospoda. Kanglica, kanglica, priteci, priteci, kanglica, kanglica, umakni se, umakni. Na tej fotografiji je videti kot Tele Savalas. Podeželan, makedonec, partizan, ključar kabinetnih vrat. Kabinetna vrata išče easy way out, kabinetna vrata bi rada mir, podari nam mir. Vsaj od kutu, vsaj mesin. Vidiš, ozračje je spet defenzivno, povorka je spet hipersilabotonična. Obe, obe, obe, obe. Vidiš, ozračje spet išče izgovor, povorka je spet izmerjena z milimetri. Počakajte, počakajte! Počakajte, počakajte, postavite se v vrsto. Ne, ne sedite drug zraven prvega, drugega, tretjega, četrtega in tako naprej. Ne, ti bolj v levo. Na slinčku mu piše Ugursus. Dolgo že nisem slišal te besede. Najprej imena na A, ker mora biti predvidljivo. Ti ješ kostanje, ti kostanjejo ne dobiš. Ti imaš predispozicije. Tebi smo predispozicije omotali s časopisnim papirjem. Lej, kormorančka, kaj ima v kljunu. Lej, pastirčka, kaj da je jesti kormorančko. Postojte še, pec se držite bolj naravnost. Trudite se izgovorjavo. Naravnost, naravnost. Pec se obrnite bolj k sebi. Zalučajte, pazite na veter. Če kapljice padajo v znak, pazite na kot. Izračunajte hitrost padca. Brez geotrikotnika izmerite jamico. Jamica, jamica, dvakrat tri metre ima, blatne je polna dežja, sej ni res. Junija ni še nikoli deževalo. V teh krajih že leta ni bilo vlaka. Fantek, fantek, tamle pa ne stat. Fantek, fantek, fantek, poglej proti zahodu. Vidiš tisti zob. Veš, kako mu je ime? Najlepša hvala za... pogrebno budnico. Matej Kranjc je diplomiral leta 2007 na oddelku za primerjalno književnost, leta 2014 pa tam magistriral s tezo v glasbena poezija na primeru roka. S pisanjem je začel leta 1988 izdal prvo pesniško zbirko Moja pesem je moje življenje. Od tam naprej izdal preko 50 knjig poezije, proze in tako naprej. Med drugim prevaja iz angleščine, hrvaščine, srbščine je prevedel Boba Dilana, Leonarda Covena, Zdenka Franjića, Velikića, in tako naprej. Od leta 92 pa se ukvarja tudi s kant avtorstvom, pri čemer združuje poezijo in glasbo. Ali o tem priča tudi Ojstrica, skratka pesniška zbirka, ki jo je za pranger izbrala Diana? To že zame, istočnica. Hvala lepa. Sej sem, mislim, da kar strnila v en tekst moje razmišljanje o poeziji in ustvarjanju Mateja Kranjca. Si v njem zastavljam nekaj vprašanj, no? Pa mogoče najboljš, da začnem s tem. Ste povabljeni k razmisleku in k debati. No? Tako. Skratka, pesnik, pisatelj, kantavtor, glasbeni poznavalec Matej Kranjc po številu izdanih knjig sodi med naše najplodovitejše ustvarjalce. Zgolj njegov pesniški opus, ki nastaje že od leta 88, šteje že skoraj 50 knjig. Precej manj razbohotena pa je na drugi strani recepcija njegovega dela. Pravzaprav se zdi poezija tega samospevca pomaknjena na rob ne le strokovne, temveč tudi bralske pozornosti. Razlogov za to je bržčas več in so med sebojno kompleksno prepleteni. A morda omenim le dejstvo, da avtor večino svojih zbirk izdaja v samozaložbi, lahko tudi več letno, kar v domači skrčeni kulturni krajini in okleščeni refleksiji nujno pomeni tudi zaostanek recepcije. Kljub temu njegov opus zlasti poezije raste, zdi se predvsem povsem nemoteno naprej. Pri tem se kritiku v hipu zastavi kopica vprašanj relevantnih, ne le za konkretni opus, temveč poezijo in njeno mesto v družbi in literarnem sistemu nasploh. Je poezija, ki ne nastaja v sprotni komunikaciji s strokovno ali občo javnostjo, drugačna od tiste, ki doživlja večjo literarno-sistemsko ali sploh sistemsko pozornost? Kaj šibka recepcija pomeni za pesnika in njegovo ustvarjanje? Njegov status znotraj literarnega sistema. Lahko poezija počaka na recepcijo, ustrezno recepcijo. Se poezija kdaj postara? Kako poezija komunicira s sočasnimi pesniškimi tokovi? Kako na nje vpliva? A poezija brez močnejše javne izpostavitve ali kritike vseeno pride do svojih bralcev? Kakšna je potem takem razlika med pisanjem za predale ali objavljanjem knjig, ki imajo majhno distribucijo ali šibko recepcijo? Je nemara Kranjc kot kantavtor s svojimi petimi pesmimi vendarle našel način za neposrednejšo komunikacijo s svojim bralcem ali bralko. Kako prekrivna ali izključujoča sta znotraj ustvarjalca pevec in pesnik. To je nekaj izhodišč, ki se ustrajno porajajo ob njegovem pesenskem opusu in ta festival se mi zdi zelo primerna platforma za to, da se o tem pomenimo in zagrizemo ta vprašanja. Kaj ti gre za poezijo, ki si motrenje nesporno zasluži, ne mara še toliko bolj zaradi dejstva, da nastaja v nekakšni stoični sprijaznenosti s pregledanostjo na skrajnem robu literarnega sistema oziroma celo neodvisno od njega. In pri tem premisleku outsiderske pozicije tega opusa bo nemara relevanten tudi pogled na njegovo znotraj literarno resničnost. V njej se namreč riše nekaj prepoznavnih konstant, ki kažejo na domišljenost Kranjčevega peresa. Med izstopajočimi lastnostmi sta izrazita medbesedilnost, aluzivnost, pogosto vezana na pesniško in popularno glasbeno izročilo. V pesmi so pogosto zazankani verzi, ki niso le nosilci pomena, temveč tudi konkretnega glasbenega zvena, ki nemudoma predstavijo konkreten čas in prostor oziroma prikličejo specifično vzdušje. Druga prepoznavna lastnost in redno navzoča lastnost Kranjčevega verza pa so ironični, samoironični, satirični premazi in humor, sicer precej redko viden v slovenski poeziji. Na prvi pogled zafrkantska pesniška govorica pod površjem pogosto skriva kritične osti, melanholijo in tudi nostalgijo. In vse te značilnosti lahko najdemo tudi v eni zadnjih Krančevih zbirk, naslovljeni po istoimenski gori v Kamniško-Savinjskih Alpah. Ojstrica je hkrati tudi ena avtorjevih najbolj osebno izpovednih zbirk, v kateri tematizira izgubo očeta, ki je pred skoraj 40 leti premenil v gorah. Vendar tudi, če ne poznamo teh zunanjih okoliščinih nastanka, ki jih je pesnik razodel na svoji spletni strani, je tematika vendarle nedvoumna, vračanje v otroštvo in soočenje z minljivostjo in smrtjo. Začetek zbirke nas pelje na pogreb in služi kot ekspozicija, to smo ravno kar slišali, izhodišče, ki se v nadaljevanju nadgradi in razširja kontekst. Usodnemu dogodku in posledičnemu dogajalnemu in čustvenemu labirintu ali celo kaosu se pesmi bližajo z različnih perspektiv in različne časovne oddaljenosti in tudi skozi različno asociativnost. Ves čas je čutiti, da je ta poezija sicer nastala v sedanjosti, torej s časovno in prostorsko odmaknjenostjo, vendar hkrati v njej brbota živa navzočnost preteklosti. In to ne le zaradi glasbenih ali predmetnih ali vzdušenskih referenc, ki nas odpeljejo po preteklost, ampak tudi z izrecnim sklicevanjem na prisotnost ali odsotnost spomina. V srednje mesto ima v pesnitvi gora Ojstrica in nasploh hribi oziroma planinarjenje. Brez tragičnega konteksta lahko pesmi beremo kot kritičen komentar konkretnega družbenega vedenja, satirični in pikri podtoni letijo na imperativ hribolazniške kulture, obredja, na spremljevalni sentimentalizem, ki se dobro prodaja, licemerje in podobno. Vendar pa lahko skozi pesmi vedno izrazite razpoznavamo tudi konkretne čustvene nanose znotraj subjekta, njegovo zamero do gore in planincev nasploh, da nima v sklepni kitici pesmi, če bi Ernest bil hribolazec. In citiram, grdobe, grde paglave, mastiste vredni leskove, kdor se cepi na poloti, v gnezdu ptičice mori, ta v svojem srcu honki tonkr ni. Konc citata. Ko je ojstrica svojim zobatim vrhom ostro in absurdno zasekala življenje fantka, tako se zdi ostra in zašiljena tudi sleherna pesem. A jeza je le en sklop občuti, tu so tudi depresija, ukradeno otroštvo, slutnja groze, nepredelana bolečina. Vse do zadnje ojstrice z obetom dokončne opustitve, ki pa se še ni zgodila. Čeprav se simbolika gore nanaša tudi na transcendenco, je ta kljub pogostim bibličnim aluzijam v zbirki še v povojih. Bog si še zvija Chesterfield in ne rohni, o posmrtnem življenju pa se niti ne govori. Ustrajati želijo izgubljene iluzije. Trgovina z birglami za pajke je ob praznikih odprta do 3 popoldne. Dajte, no, rečeš, pustite jim, naj čim prej shodijo. Konc citata. Primer lepo ilustrira igrivo naravo Krančevega verza, ki praviloma nagovarja večplastno, tokrat skozi simboliko pajka. K razrahljanosti sicer težke vsebine prispeva tudi omenjena bogata medbesedilnost, ki zajema iz tako imenovane visoke ali ljudske ali pop kulture. Izrazni registri ojstrice se razpenjajo od kurbe gore preko popevkarskih refrenov kot enega temeljnih pesemskih gradnikov, dodenimo intelektualizmov tipa Bezdjaur iz Aškerčevega brodnika. Pestrost je zaznati tudi na oblikovni ravni, kot da vsako občutje, posamezen dogodek, oseba, terja povsem samo svojo pesemsko obliko, ritem, členitev, ki enkrat spominja na otroško števom, kot drugič na prepir, zarotitveni ali molitveni obrazec. In četrtič na satirično, absurdno dramo, enkrat je pesem razpotegnena z eno besednimi verzi, drugič pokupčkano pravilne kvartine ali trcine, tretjič monolitna. Navkljub opisanim raznolikim postopkom in pesenskim načinom je zbirka kot pesnitev osrediščena, ima prepoznavno notranjo zgradbo, gradacijo in celo sklepno pomiritev. V zaključni pesmi Post festum beremo, Ojstrica je zdaj bolj topa in zapestna ura je zdrobljena in planinski vestnik odpovedan in ko se dvignem z kavča, sem pravzaprav precej daleč. Ob močni nostalgični pesemski podstati je v sklepnih akordih zaznati tudi priznanje obstoječe sedanjosti, spoznanje nujnosti, kljub prividu, kljub sivi mreni, sepiji, neobstoječim, uničenim ali ukinjenim vlakom, ki so eden močnejših simbolov zbirke. Obzidje se ruši, hkrati z njim pa tudi zid zamere in bolečine. Tako lahko Ojstrico preneseno razumemo kot izpodovalčev najpomembnejši vzpon, vzpon, ki vodi v globino spomina in bolečino izgube. Vzpon, ki vzpostavlja novo stabilnost, novo povezavo, vsekakor pa znotraj avtorjevega opusa pomeni enega najvišjih vrhov. Smo ga že opazili. Dobro, najče hvala. Bomo kar nadaljevali. Predajam besedo tebi, Peter. Ja, jaz sem bil v bistvu presenečen, ko je Jana povedala. Tega nisem vedel, da naj bi da zbirka tematizirala spravi smrt pesnikovega očeta. Namreč sam sem jo bral predvsem kot izjemno humorno, pa tudi predvsem satirično poezijo. Ne? In sicer, kot da sem bral te pesmi na ta način, da si za predmet satire jemljajo neko določeno mentaliteto, ne? Ki bi lahko umirno rekli slovenska, in katere znaki so recimo hribi, narodna glasba, ne, narodne pesmi odmevajo v teh verzijih, tudi če preširen, pa ljudske modrosti v obliki pregovorov, tudi golaš pa harmonika se pojavlja ta noter. Se pravi, vse to, kar nekako bi rekel, znači neko določeno mentaliteto na slovenskem. Ne. S tem pa, da to v bistvu postavlja nekako, oziroma so postavlja ob bok bolj urbani, ne, kulturi, ki vdera noter skozi recimo pop glasbo, od Beatlesov, Stonesov, Dylana do Raja Charlesa. Ne. Ena zadeva, ki mi je bila zelo zanimiva, je, da se mi zdi, da so te pesmi prvenstveno grejene na ritmu. Ogromno imamo ponavljanja verzov, besed in tako naprej, ne, ki potem v bistvu na nek način ta osnovni motiv, ki je razvidena, ne, nekako razblinijo in se približajo recimo neki poeziji kot trepetanju jezika, predvsem, pričemer pa vedno znova ohranjajo to neko ironično ali pa satirično ost. Ne. Odkrati se pa vidi seveda noter tudi neko nostalgijo, ki pa je spet pravzaprav podvržena, se mi zdi, neki ironiji. Ne. Pa še mogoče en tak moment, da imamo kar nekaj udorov, recimo nekih nadrealističnih momentov, ne, kar pa to poezijo še dodatno delajo, se mi zdi intrigantno in pa zanimivo. Vsekakor rekel poezija, ki sem zelo vesel, da je to zbirko Diana izbrala za letošnji Prangas. Ko sem brala to zbirko in ko sem brala Osojnika, se mi je porodila samo ena usporednica, ki je neka humornost, ki narekuje neko mimobežnost. Ne? Vmes so neki bolj ali manj autobiografski ali pa ne referenca ali pa ne. Ne? Skratka, mi v katerih kot da hočemo mimobežno odleteti ravno zaradi tega ritma, ravno zaradi v bistvu te smešnosti, ki relativizira ali pa vzpostavlja kontrast tej neki lahko bolečini ali pa trpkosti, vsaj v tem primeru. A si ti to podobno bral, oziroma a se tebi to sploh? Ja, mislim, tako bi rekel, tako pri isto, kako kar pri Mateju, ne, so te pesmi se mi zdi dost take nagle, pretočne, zelo dihajo. Na, zelo so odprte na nek način. Hkrati pa ta neka pretočnost, ne, s temi momenti, ki si jih ti navedla, ne, se mi zdi vstopal nek kontrast in znotraj samih pesmi potem gradi neko napetost. Ne. In je, kar pa je nekako tudi naj bi bila, ne, ena teh značilnosti sodobne ali pa resmo od modernizma naprej, ne, poezije, da se vzpostavlja pač pravzaprav neka napetost med, recimo temu, v tradicionalno obliko in pa v vsebino. Ne. Tako da, jaz se mi zdi, zaradi tega, ne, en drug tudi zelo zanimivo. Ne. In so tudi, ko sem že včeraj nekaj govoril o tem prestopanju meje, ne, se ravno tukaj to tudi dogaja, ne, da nas pesem vodi, ne, v dve smeri, ne, ali pa po dveh tirih, ne, ki nista nujno v korelaciji. Okay. Hvala, Peter. Ja, ta knjiga se mi v bistvu razdi zelo zgodbena, čeprav ne da mogoče jasnih namigov od pač tem, kaj točno je zadaj, oziroma ta zgodba, da se pa razbrati, da gre za res neko močno družinsko travmo in pa izgubo. Uokvirja ta je lepo ta pogreb, ki smo ga slišali na koncu, ta postfestum, vmes se zgodi pa kar en tak vzpon in spust, mogoče na goro. Res je, tudi jaz sem opazila to močno ritmičnost, ki v bistvu pač nenehno te vleče naprej in pa ta slovenski milije uspenjanja na goro za vsako ceno oziroma tega hribolazenja, ki je obdelano na zelo ciničen način. Tudi sem opazila recimo odličen ponavljajoč motiv nekega krušenja, odlamljanja nekega vrha ali pa neke gore, in tudi vrhovi gora, ki so prikazani kot zobje. Se mi zdi, da je to neka taka stvar, ki zelo pač gradi to zgodbo v bistvu. Nekje pač zapiše recimo hribolazec, nikomor ne govori o posmrtnem življenju in pa mrtvi imajo slabo navado, ne vračajo se na način, ki bi nam zbujal zaupanje. Se pravi neko, to, neko zamolčanost minljivosti, smrtnosti, medtem, ker se pa zbirka zelo gradi proti tem svojem naslovu in se sprašuje, kaj se skriva v bistvu zgoraj, v špici te gore in subjekt nekako skupaj z bralcem spoznava stvari o sebi, o lastni travmi in res razumem pač to kot nek vzpon k spoznanju in neko pomiritev smrtjo. Tudi recimo vizualno zanimiv se mi zdi, ker so nekateri verzi recimo niso s črno natisnjeni, ampak so malo bolj tako sivkasto bledo, kar bi tudi recimo lahko razumel kot nek premik k nekem nezavednemu, k spominu, morda pa tudi naprej, se pravi k sebi. Res se mi zdi zelo taka presunljiva in pa čustvena zbirka. Ok. Mogoče samo vse tri, da probamo pod črto. Presunljiva, intrigantna, zanimiva, vrh v avtorjevem opusu, a lahko pod črto sklenemo, kaj so v tej množici Matejevih knjig lastnosti te zbirke, ki jo mogoče razlikujejo ali pa v katerih je mogoče boljša ali pa v kakšno razmerje postavlja. Probamo jo dati v to mrežo za začetek pač mogoče njegovega opusa. Naštel ste neke lastnosti, ki se ponavljajo v njegovih knjigah. Ne. Ja, se mi zdi, da so vse, v bistvu njegova poezija nasploh je zares, na, če jo znamo tako tudi doživljati, ne, čeprav na prvi pogled je vedno tudi tukaj. Ne, so najbolj očitni, je očitna ta ironija, ta zafrkancija, humor, ampak se mi zdi, da je pa vendarle vedno spodaj zelo močno neko čist bivansko občutje. In zdaj, v čem se pa razlikuje prav Istrica od drugega, od prostaga opusa, pa mislim, da predvsem po razgibanosti verza, pristopov k pesnenju, vse smo jih videli v bistvu tudi že v prejšnjih zbirkah, absolutno, ampak tukaj se mi zdi, da se pa mogoče najbolj nekako radikalizirala, no, ta forma, tako da se je ravno s tem, da se je tako zelo razvejala in da je šla tako zelo različne smeri, ker se mi zdi, da dosti krat pri Krancu imamo bolj narekovaje disciplinirane oblike, ne, ker se lahko, ne vem, srečemo tudi pri njem z vezano formo soneti oziroma z nekimi ustaljenimi oblikami. Tukaj pa se tako razveja, no, tako se razmahne in se v bistvu pokaže v celi paleti možnosti, ki jih recimo pri avtorju že tako in tako poznamo. Hkrati pa preseneča, no? Kljub temu, da že vemo, aha, ok, poznam, ampak vse ne zna presenetiti, no, te zbirke. Peter, Veronika, je to, kako bi vrednotili to zbirko? Veliko sta povedala o, ampak mogoče, če gremo direktno, a je to dobra pesniška zbirka? Jaz mislim, da je. Najbrž moram povedati, zakaj. Ja. V glavnem, bi rekel tako, ko jaz pomislim na Matejevo poezijo, ne, je on eden recimo teh pesnikov na slovenskem, pa jih ni prav veliko, ne, ki res obvlada, bi rekel, v pisanje v metričnih schemah. Ne, in to dobro obvlada. Ne. In tukaj se mi zdi pa tak, klik zaradi vsega tega, kar je Diana povedala, ne, te razvejanosti, različnosti, pesem od pesmi se pravzaprav razlikuje, da tukaj veliko bolj gradi na ritmu, a ne, in da si je privoščil eno mogoče svobodo, ki si jo prej ni v takšni meri privoščil. Ne. Hkrati pa zaradi vsega tega, kar je že bilo povedano, ne, zbirka kompletno stoji, a ne, je konsistentna v sebi, je zanimiva in krati presenetljiva, a ne, in tudi navdihujoča, a ne, mogoče ravno najbolj zaradi tega ritma, ne, in tako da bi to recimo nekako bile te, tako na hitro povedano, glavne kvalitete oziroma značilnosti, zaradi katerih se meni zdi dobra zbirka. Ja, jaz bi še dodala mogoče to, da se nekako res vidi pač pomen neke te teme oziroma obdelave te osebine za avtorja. Se pravi, da se mi zdi res neka taka zelo osebna in da pač to preseva čez in čeprav recimo ta motiv, mislim, ni točno razvidno, ne, za kakšno smrt gre, ampak nekako ker je pač na tak način upesten, v bistvu začutiš ta čustva in v bistvu ti tudi predelaš neko svojo v bistvu lahko izgubo in se mi zdi na ta način zelo taka univerzalna, zelo odprta je v bistvu. Tej, kako je nastajala ta zbirka, kako? Ta zbirka je nastajala, pravzaprav, če sem čist pošten, ne, je nastajala od leta 83, odkar je oče umrl, pravzaprav. Samo, da sem se loteval te teme na zelo različne načine. Najprej na zelo tradicionalne načine, mogoče malo patetični, kdaj tudi, ker sem izdal leta 26 eno zbirko Ropniča žetov, v kateri sem tudi te teme izgube, ne samo očeta, ampak tudi drugih družinskih članov na nek tak zelo tradicionalen sistem zapisal. In je nekaj manjkalo tam. In zdaj vidim, da je manjkala prvič neka distanca večja od tega, drugič manjkale so neke dodatne življenjske izkušnje, ki pridajo potem z leti, ko se ti še zgodijo določene stvari. Na meni so se tam okoli leta 2014 zgodile določene stvari, kar veliki premiki v osebnem življenju, o kateri, ki niso zdaj pomembni, da bi njih govoril, ampak preko katerih sem uspel določene stvari iz svoje osebne preteklosti začeti drugače dojemati. Hkrati pa sem kot pristaš, da se svet gleda skozi neke satirične oči, da so tudi tiste teme, ki ne bi bile svete, se jih da napisati na tak način, da ne da jih smešiš, ampak da jih razgališ. Se mi je zdel, da je čas, da se končno spopadam tudi s to temo na tak način, da jo dejansko razgalim in poskušam narediti en dokončen obračun s tem. Ker sem ugotovil, da dokončnega obračuna ni, ne? Posebej pri takih izgubi v toliko zgodnih letih, z vsemi okoliščinami, ki so bile v družini, ki so tudi tu opisane v notih po posameznih pesmih, zdaj nekdo, ki to pozna, ki ve, recimo moja žena točno ve, za katere osebe gre, za kaj gre, ne? Do drugih mogoče ne, ampak vse je to pomembno zdaj, da se točno ve, veš, o, tam je pa zdaj njegova mama, tam je pa zdaj, ne. Ampak ta traumatiziranost se mi je začela kazati skozi nek obračun samo ironično. Se pravi, da tudi ne smem toliko ves čas te osebne tragedije z neko patetiko in žalost in obupanostjo in nekim tem načinom je imati, ampak je tudi sebe treba z neke distance pogledati in se potem s to temo spopasti. Poleg tega so mi pa te pesmi jasno ponudili lepo priložnost, da se, kot je preomenil tudi Peter, da se poigram seveda z nekaterimi mentalitetnimi zadevami, ki se tičejo slovenskega naroda in njegovega izročila, kar sploh zadnje leta rad delam. In sem vzel to hribolazanje kot neko izhodišče in sem poskušal tudi to mentalitetno sliko, ne samo sebe, kot nega nosilca izgube ali pa tragedije, ampak celega mogoče, to se bo zdaj mogoče pretenciozno sliša, ampak narod kot nosilc tudi neke tragedije prek teh obrazcev večnih, ki se ponavljajo in ki jih nekako klišejsko vedno znova predelujemo na en in isti način. Recimo, ko se gre v gore, moraš biti skrz, da te boliti udarijo, mora biti golaš, mora biti harmonika, mora biti neko petje, mora biti potem na koncu, ko se ga nažrejo v planinskih kočah, nek, kaj se vem, žur do konca in na, ne vem, tudi na najbolj primitivne načine izražanje nekih stvari. In se mi je zdaj, da je mogoče to tudi prava priložnost, da lahko povežem to boje. Neka osebna izguba, ki pa lahko služi tudi kot slika dela narodove mentalitete. Druge dele narodove mentalitete mogoče obravnavam druge, ampak ta zbirka je pa nekako padla skup v tej obliki in mogoče je tudi ravno zaradi tega toliko ritmično, mogoče tudi ravno zaradi tega toliko raznolika, ker sem poskušal iz različnih zornih kotov vzeti to. Pogreb kot neka žalostna stvar, recimo iz izhodišča, če vzamemo prvo pesem, ampak po drugi strani pa, jaz se spomnim, kako je oče moral, ko sem imel ta pogreb, ne vem, ko je začel tip silencijo igrati, ko so ponovati igrali na pogrebih to silencijo, mi smo se začeli smejati. Ne? In ne zaradi tega, ker bi se nam zdaj smešil to. Tip je sicer fušil, no, to bom povedal. Ne? To je že kot samo po sebi smešno, ne? Da je fušil silencijo, ampak kot neka bolečina na tistem pogrebu in ne može tam se dreti in to skozi neko drugo stvar spraviš. Se pa da smeš smejati, ker ne veš, kaj bi naredil. Zdaj se možeš tam obnašati, ti sem bil star 7 let, lepo prosim. Mene so tam za roko držali, koliko sem moram našel, koliko moram skozi tla gledati, ker mi je oče umrl, lepo prosim, kaj je pa zdaj to. In to so neke stvari, ki jih v teh letih ne znaš predelati, pač prek tega ven. Ta ritm te pesmi je pa nastal iz teh ukazov. Tam se postal, to boš pogledal, te bomo vrtnico vrgli, zdaj bo stric vrtnico, zdaj se mu fotografirali, zdaj tam je stric, tam pridejo sorodniki, zdaj moš čas stopiti, zdaj bo to. Ne? Ta varianta in tudi recimo ena pesma, ki je tule Ostrica 3, mislim, da pogledaj, kaj si narisal, kurbe gore, kurbe gore, to je dejansko neposreden monolog moje matere, ki se je spopadala s to izgubo. Ona je profesorca in je dejansko mene pač zdrilala, da, da sem se učil, da ne bi v šoli popustil in tako naprej. In, in, in je ob tem, vem, da je veliko let, ker se z naše hiše se vidi točno na, na Avstrijco gor, kot da bi bila to zajebancija. Z hiše točno gor na Avstrijco. Ona vsako jutro, ko je vstala, je pogledala v un zob. Ne? In, in, in je gledala leta z obrnjim pogledom, je delovala to. In je tudi skozi to nek zarotitven obrazec potem pride ven, koliko nek osnovno šolc to potem predeluje, da skozi posluša kurbe gore, kurbe gore, kurbe gore. In, in, in, in jaz sem rabil 10-20 let, da sem ugotovil, da jaz da gore nisem nič pravzaprav krive, da pač to, kar se mojemu očetu zgodi, se zgodi ogromnim ljudem, ogromnim družinam, to je treba predelati in, in iti naprej. Smo predelali in, in, in, in šli naprej. Samo nekako lažje se predelati, če se to napiše in ne samo, da sem poskušal svoje osebno travmo nekako ironizirati skozi to, ampak kompletno familijo. Ne? In, in, in ko, ko, sem, ko sem zadnjič bral to, mislim, da ne, ne zadnjič, kaj, v sredo sem bral drugo revijo literature, prav to pesem, ne, sem, je tudi, občutiš tisto, spomnim, spomnim se točno na tisto trenutek, popil naj čopič po, po briši, ne s tempero, z vodenkami, ne s plastelinom, s onim, dej to, dej ono, dej tretje, da se nekako ta izguba pokrije. In, in, in se mi zdi, da, da iz tega pridejo ti zaletitveni obrazci. Z tega pa seveda pride tudi humor. Ker z leti, ko pa rasteš, ne obračunavaš več s preteklostjo na nek klišejski naravnost način, ampak poskušaš nekako tudi, tudi se postaviti iz tega ven in z tega pa potem jasno sam, samo ironija pride. In če znaš ti samo ironijo na tak način postaviti v pesmi in, in tudi iz tega narediti neko, nek humor, se mi zdi, da je to nekako, da, se, da tudi postajaš bolj, bolj, bolj zrev, da, da, da postajaš, da se dvigneš nad to in lahko gledaš, čeprav je bolečina še vedno osebna, da pa da se sposobno gledati na njo končno tudi od, od zunaj in videti tudi neke plati okoli tega. Ni se samo meni to zgodilo, ni zaradi tega, ker se je meni to zgodilo, nisem zdaj najbolj največji revež na, na svetu, ampak so okoli tudi drugi ljudje, ki imajo druge svoje probleme, ki hodijo v hribe, ki hodijo tja, ki, ki, ki se ga nažrejo v planinskih kočah in od tega pa tudi tam mentaliteta kompletna. Ne vem, če, če sem dost vredno povedal, ampak to je, to je nekakšen ta okvir bil pri, pri, pri pisanju te zbirke. Je pa res, da potem, ko sem se spravil to zbirko pisati, je nastala približno leto, leto pa, pa pol nekaj takega. Prve pesmi sicer že od leta 2016, ki je stoletnica rojstva mojega očeta bila. Takrat sem dobil idejo, da bi napisal pesnito o, o Avstrijci, ampak je nastal ta post festum samo, pa ne v taki obliki, kot je zdaj tu, ampak potem pa tam nekje 2018, tam nekaj začetku leta 2018, pa resno so vse tam na to napisali. Okay. Jaz bi mogoče zdaj vas povabila tudi iz publike, čeprav smo šli na odru, ampak ne, dajmo razbiti to razliko, a bi se kdo vključil, a bi kdo delil svoje branje. Čim bolj glasno. Čim bolj zdiši. Ja. Dobro si spostavil to razgaljene, pač ne, da v govorni smislu pač ne satira kot smešenje nekih vzorcev in potem pač, da to smešno, ampak preko smešenja razgaljaš in potem samo pogubiš nek občutek. Ja. To se mi zdi zelo pomembno, potem, ko si to rekel, ko sem bral pa gledam spres, tak je, ne, so, so smešni satirični elementi, ampak ne gre tisti neki, da se smeje zraven, ampak da imaš nekaj zade pač. Neko količino pa, pa neko občutek, ne? To se mi je zelo pomembno v tej zbirki, ravno tako, ker se sem pravil kar nekaj tvoje zbirke, ampak da je zadnjen čas nazaj in se mi zdi, da ravno je to boljše kot ostale zbirke. Ta nek poglobljen smeh, ki je satiričen, ne? Tako to se mi zdi, pa kaj se mi zdi zelo pomembno pri tej zbirki, da je kratka. In zelo v tem, ko je zgoščena in čeprav imaš, ne teče tako kot pri osvojniku, na neki ravni do konca, imaš vse neke spone, te pesmi, ko so hribi, pač, so fantastične pesmi. In res, da greš čist zgor, pa te malo padeš, pa spet tako, kot držiš do konca ritem, in tudi pesmi malo to ritem, pač, tako da res se spenjaš in padeš, spenjaš in padeš. In je, se ne tijem tog čar, te zbirke, potem tam do konca pa zaokrožiš, celo zbirko in se te nekaj motiv več čas ponavlja in radiš, ne. Ne vem, dogravskrat, pač se mi zdi, da je razlika do teh zbirk. Tako čutko, ne, kada zaželjam čas zdaj, kako sem bral te zbirke. Da je zaradi tega zbirka toliko boljša, da je puščena, kratka, tudi veri so krajše, ne vem, tako. In odlično izpeljane pač te eluzije. In mogoče tudi namerno, ampak ta, te bibliče referencije, mislim, da je smešno to zdravo in to pa se mi zdi, da je se predsedi. Ravno pesmih je kribi, no. Ta je fantastična. Kam bi še tudi rekel. Zdaj, nekaj se čemo misliti, kako bo zalo. Zdaj, tako Jezus, kaj že se tam pokupil? Kaj smo mi Ja, glede sina človekovega vzame, zdaj malo, ko jih vpraša, imate morda tudi kaj kruha. So krožniki papirnati, plastični ali emaljirani. Resnično, resnično povem vam, ako se emaljirani ne praskate z vilicami pod duh, ne bližajte se in vloži. Lažje bo priti s plastično vilico v nebeško kraljestvo, kot jesti emalj na srečo. Pač, to je. Fantastično. No, ampak še dodatek, ne, ko smo tudi, jaz pa, ko smo izpostavili to osebno noto, oziroma da gre pač smrt očeta in so padene s tem, mislim, da sem tega zaznal, sem bolj bravo kot Peter, ne, ampak je ravno včar s tem, kaj, zakaj je poezija dobra, ne. Ko je poezija dobra, pač ima to univerzalno noto. In če to zadaneš, potem je to odlično. Še kdo je kaj dodal? Ja, meni se zdi zbirka toliko bolj imenitna, zato ker poznam tudi marsikatero stvar iz Matejevega življenja, pa me to ni malo zmotlja, potem da bi rekla, da se to pa že vem, ampak tudi večno dobilo tako novo razsežnost in funkcionira na toliko različnih ramenih, tu so mi je svetopisem z teologije, potem tudi iz sveta popularne kulture in tako naprej. Skratka, več osebna zbirka, ki je imenitna in čeprav je biografska, je to v kvečju mogoče lahko samo dodana vrednost na nek drugačen način. Ja, mogoče sem to pa prej nisem povedal, da sem poskusil jeti malo duha Zeitgeist 80-ih, tam začetka 80-ih. 79, to je 83. V nekaterih pesmih, ko menjam, so kavbojčke pa indijančke, ki smo se igrali z njimi, omenjam pesem Marjana Smodeta, Adriano, tvojih očeh, ki je bila na zadnjih pesmih, ko sva jih očetom pela skupaj. Omenjam razne te zadeve, peskovnike, ki smo jih imeli takrat, pa te zadeve in sem poskušal mogoče tudi nek ta duh časa od takrat predstaviti pa sem, v 2018-19. Ko je ta zbirka nastavila. Kar se mi je zdaj tudi pomembno zaradi tega, ker je osrednja tematika pač te izgube je bila povezana na začetkom 80-ih. Dobro. Še eno vprašanje, kako se zdaj v kritiko to, kar počinje te svoje referencije in glasbe, vemo, da je glasbe in pisatelj v glasbe, tem referenci na slovensko poezijo, kar nekaj je nekaj Aškrc, Trubar, Prešer. Kako je vključeval to, se mi zdi to organsko, da je se to nekako pripojilo s to njegovo poezijo, ali ste mogoče čutili kakšna trenja in tekst? Jaz bi rekla, da sem zelo organsko. No. Se mi zdi, da je zelo prepleten z jezikom, da se v bistvu nalagajo te stvari iz v bistvu ja, kar iz celega tega diapazona, ker ne deluje, kot da v bistvu premišljam zdaj pa, katera referenca bi pa mogoče sodila na to besedo, ampak se v bistvu vse skupaj zelo tako nalaga in jaz sem to brala zelo organsko, no mi nikoli ni, recimo, meni vrgl ven, no. Ja, mislim, da je to sploh zelo prepoznavna značilnost pisave. Da te hkrati te preseneti, ampak hkrati se ti zdi pa res organsko, ne? Oboje. Mislim, vedno znova ti vzbudi in humor, in ironijo, in hkrati pa še nek globinski pomen, ne? Tako da, absolutno, ja. Ja, so še tudi jaz, mislim. Tako neko z lahkoto. Ja, ja, tam mora biti, ne, ta občutek, tako mora biti, ne. Ni, da bi nekaj štrlelo ven, ne. Ja, in tako, ko si rekel, Matej, se mi zdi, da zelo natančno definirajo prostor in čas te referenc. Ravno zaradi, mogoče res, pop kulture tudi, ne, tako te zelo točno te postavijo v eno občutje nekega družbenega dogajanja, tudi celo lahko rečemo. Ne. No, absolutno, jaz bi se rada še pogovorila o zunaj literarnih okoliščinah. Pridemo zdaj, ok. A ja, ne, v redu, ja, sem ravno s tem zuričil. Ne, ker jaz sem zastavila tu na začetku eno kopico vprašanj, ne, ki se mi v bistvu res porajajo pri tej poeziji. In ravno prej smo se zjutraj pogovarjali pri Fruštku, kako sploh priti do Krančeve poezije, ne. In mogoče, a si zapomnil, Matej, vprašanja, mogoče, če ti malo razodeneš, kako ti vidiš svoj položaj znotraj literarnega sistema, kako izdajaš, kaj ti pomeni recepcija ali pač umankanje recepcije. Tisto 50 tudi dve, ampak okay. Približno vem. Veš, kam pa staco moli. Ja. Zdaj, ki bi tega psa zgrabil ali kam bi mu vrgal palco, to je zdaj v tej množici težko reči, ampak recimo, da začnemo z recepcijo ali pa s kritiško recepcijo. Mislim, jaz sem veliko o sebi bral o hiperproduktivnosti. Ne? To se velikrat omenja z menoj v zvezi. Jaz moram zdaj povedati, ne, to, da meni se ni nikoli zdel, da bi jaz bil hiperproduktiven. Meni se je samo zdel, da bi jaz bil produktiven, da sem produktiven, ker namreč ob tem, kar sem izdal, sem ogromno pustil v predalu in je pa res treba povedati, da jaz sem od leta 81, ko sem prvo pesem zapisal na papir, to je bila čisto taka preprosta zadeva o Celjskem gradu, brez veze zdaj sploh to omenjati, ker je tega čisto osnovno, ampak takrat me je prišinil, da je pa mogoče to, kar bi še kdaj naredil. In doma sem dobil spodbudo in sem začel pisati razne pesmice o prometnih znakih, pa rožicah, pa vse živo, kar je bilo pač okor. In sem to počel. Pisal sem, skozi sem pisal. Zjutraj, ko sem vstal, sicer sem šel v šolo, ampak sem nekaj napisal, hitro prej sem šel v šolo. Šola me je iritirala, vedno moram reči, do konca mi je šla na živce. Osnovna šola, imel sem to srečo, da sem naučil pisati in brati pred šolo, tudi tisto osnovno poštevanko, seštevanje, uštevanje, sem znal pred šolo in sem mislil, da je to dosti, ne mi dajem mir, pa ne mi pustijo za hudiča brati in pisati. In poslušati plošče, ki sem jih rad poslušal. Zakaj moram jaz vse okolje stvari vedeti, če bom hotel, bom že knjigo našel, pa bom potegnil ven, pa bom, ker me zanima ful stvari, ne vem, vse živo, ampak dajte mi možnost, da jih sam poiščem, ne. In me je šola odvračala vedno od tega, da bi jaz bil doma in pisal. Ne? In je to bilo jasno, kadarkoli sem, mi smo imeli striktno doma. Ko sem prišel iz šole, je bilo do treh sem imel fraj, od treh do osmih vsak dan se je bilo treba učiti, ponavljati, delati to, pa sem bilo po 8 uri pa fraj. Seveda po 8 uri sem jaz takoj vzel ven pisanje stroje, je to šlo. In seveda vmes sem mamo prinašal okolje, sem na roke pisal po zvezi. Tako da je bilo to pisanje, ves čas sem pisal in seveda, vse, kar napišeš, ni jasno dobro in večina tistih stvari, recimo 90% stvari, ki sem jih napisal, ok, ne? Sem jih napisal, ampak niso se obdržale, niso nekako ostale, 10% ali mogoče 5% smo pa spravili ali pa arhivirali. Ne? In ko zdaj razmišljam, se mi zdi, da če pišeš, pa če imaš ideje, pa navdih, da pač pišeš veliko. Zdaj, če veliko pišeš, veliko tudi daš stran, neki pa ostane. Zdaj pri meni se pač to kaže v luči teh 50 pesniških zbir, plus nekaj romanov, plus nekaj drugih stvari. Nisem pa nikoli mislil, da bi jaz preveč pisal ali pa preveč izdajal. Zdaj sem jaz, da sem izdal knjigo tako, da ko sem hotel nekaj povedati, kar je bilo drugačnega od tega, kar sem povedal prej. Da sem vsako knjigo povedal nekaj drugega in na drugačen način in rastel skozi to. Če mi to kdaj ni uspelo, ok, ne, zdaj to so tudi subjektivne stvari, ampak res pa je, da je pa potem težk kritikom v tej masi se s tem spopadati. Eden mi je enkrat rekel v hecu, da bi rabil svojega kritika, da bi to vse sproti predeloval in gledal in bral in dejansko da bi bil na tekočem, ne? Da je nemogoče te količine. Česar se zavedam, ampak zato sem pa toliko bolj vesel, da se pa kakšna zbirka pa le opazi, pa da malo izštrli ven in se potem v njej pa pogovarjamo, pa debatiramo. Še posebej mi je všeč zaradi te zbirke, ker je pač toliko osebno povezana z menoj, pa na tak osebni način, ki je malo distančen, kot smo že prej govorili. Jaz osebno, recimo, bi raj izdajal zbirke pri založbo, da bi se jih videl, pa da bi jih čim več ljudi vzeli v roke, čeprav nisem nikoli pisal za to, da bi prodajal knjige, ampak sem pisal za to, ker sem moral pisati. In tudi, če ne bi ljubel tega prebral, pa če jaz bi vsem moral to napisati. In če pa kdo to vidi, pa prebere, hvala Bogu, pa če mi o tem kaj pove, pa reflektira, super. Ne? Tako da včasih priznam, da sem bil zamišljen predvsem zaradi tega, ker se mi je zdel, da kljub temu, da recimo v poprečju veliko pišem, veliko teh knjig izdajam, nekatere sem izdal samo založbi tudi zaradi tega, ker se mi je zdel, da moram to povedati, moram to dati ven in če bom čakal 3 ali 5 let, bo to šlo. In se mi je zdaj škoda, da bi to šlo in ker ni šlo drugače, sem potem pač ali ustanovil kulturno društvo in sem pri kulturnem društvu to izdal, ali sem sam izdal ali kakorkoli pač. Nek izbir, ki je šlo tudi pri založbi, ki sem pri Kudu, Francem Prišćerni in tako naprej, ampak večinoma pa ne. Pogrešal sem pa nek rešpekt, ne, da kljub temu, da potem je ta neka ta hiperproduktivnost, ki je obveljala za moje pisanje, je avtomatično tudi pomenila, da se z mojo poezijo nima smisla ukvarjati. Ker da to pišem, da to pa itak ne more biti zankano. Vmes sem pa neke stvari dosegel, sem bil na določenih natečajih, sem dobil neke nagrade, sem upozoril nas je tudi pri stroki in se mi je zdel, da včasih ta rešpekt umanka. Da se ne rečem, to je pa samo ena zbirka od Krajnca, ki jih je napisal že 50, vse jih bo še pa 50 knjic gleda, ampak da se mogoče to, Krajnc je napisal zbirko, dajmo to resno vzeti, dajmo jo vsaj pogledati, ne moramo zdaj vsake, ne vem koliko se o njej pogovarjati, ampak mogoče nam ima pa kaj povedati, mogoče nam pa hoče kaj predočiti, mogoče se pa hoče z nami pogovarjati o takih zadevah. To je edin moj pomislek bil s tem v zvezi. Tudi mogoče, da je kdo, ko je kdaj recenziral kako moja zbirko, je preveč površno bral, pa tam moj medbesedilni humor, ki je včasih težek za razumeti, so vzeli kot neko površinsko zajebancijo in pa odpisali to zbirko kot neko preseravanje, no? To je pač nek tip, ko se nekaj zajebava, pa tam nekaj z besedami pleže in to, ne. Enkrat sem doživel v eni reviji to, ker sem videl, da ta kritičarka danes ni prebrala tiste zbirke, ki je se zula. To se pa potem vprašaš, na kako recepcijo dejansko naleti potem to delo, ali si zdaj ti kriv, ker dejansko izdajaš te knjige v takem časovnem, pogostem časovnem razporedu, samo nekako sem s tem, ko sem začel pisati, sem to sprejel na sebe in ne morem drugače funkcionirati. Da bi se zdaj discipliniral, pa ne vem, na vsakih 10 let izdal pa eno knjigo, ne morem, nuja v besedovanju je taka, da pač je treba to dati ven in tudi meni je proces ustvarjanja tisti, ki mi je bistven. Se upravičujem, zdaj, ker bom uskočila, jaz sem pa tukaj zato, da nas disciplinira. Ja. Tako da moram zaključiti to debato, vas pošiljam na nadaljevanje še 5 minut odmora, potem pa hitimo naprej z Alko Drgi. Hvala. Hvala.